Niculescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Exclusiv sondajul MAS Europa FM. Aflați imediat cine conduce în preferințele românilor. Generalul Ciucă nu mai este șeful armatei. Curtea de apel București a suspendat decretul președintelui Iohannis. În jurnal vorbim și despre apa de la robinetele bucureștenilor. Apa Nova insistă că este potabilă. Am atenuat orice altă posibilă poluare. Apa este potabilă și este bună de folosit. Din cauza gripei, mijloacele de transport în comun sunt dezinfectate în mai multe orașe ale țării. Mijloacele de transport în comun sunt dezinfectate dimineața la intrarea pe traseu, în timpul zilei la capăt de linie și seara la retragerea în garaj. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Vreme mohorâtă astăzi, va ploua în aproape toate regiunile. În Dobrogea va fi vânt, în special pe litoral. Temperaturile maxime vor fi între 2 și 10 grade, ușor mai ridicate în sud-est. Și în București cerul este mai mult noros, 4 grade sunt acum în capitală, iar maxima va fi în jur de 6. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, 17,4% dintre români ar vota cu Partidul Social Democrat. Pe locul al doilea, la aproximativ 2% distanță, se află Partidul Național Liberal. PSD conduce și topul preferințelor pentru alegerile europarlamentare. Cât despre viitorul președinte, actualul șef al statului, Klaus Iohannis, ar obține 34,9% din voturi. Arată un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM în ultimele 3 săptămâni. Cu detalii, Iulia Verbancu. Pentru parlamentare, în topul preferințelor electoratului rămâne Partidul Social Democrat cu 17,4%, extrem de aproape de Partidul Național Liberal, cotat cu 15,2%. Pe locul 3 se află formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu, ALDE adună 9,2%, în creștere față de luna decembrie. Dintre partidele vechi, UDMR și PMP sunt sub pragul electoral, cu 3%, respectiv 2,6%, potrivit sondajului IMAS. În schimb, între formațiunile nou înființate, USR strânge 7,6%, plus, anunțat recent de fostul premier Dacian Cioloș, are 6,1%, iar Pro-România, condus de Victor Ponta, 5,6%. Cel mai mare procentaj este însă al celor care nu știu cu cine să voteze sau nu răspund, 23%. Dacă europarlamentarele ar avea loc duminică, primele două locuri ar fi ocupate tot de PSD și PNL, cu 17,4% și 16,5%, iar pe locul 3 ar urca USR cu 9,3% din intențiile de vot. ALDE coboară pe 4 cu 9,1%. Dacă în loc de luna noiembrie prezidențialele ar avea loc duminică, Klaus Iohannis ar rămâne favorit cu 34,4% din intențiile de vot, în cădere cu 0,5% față de sondajul IMAS din decembrie. Călin Popescu-Tăriceanu ar depăși de aproape 3 ori pe Liviu Dragnea cu 15,4% față de 6%. Pe locul 3 s-ar situa Victor Ponta cu 13,2% și pe locul 4 Dacian Cioloș cu 10,9%. Procentajul celor nehotărâți sau al celor care nu răspund este de 8,2%. Sondajul a fost făcut în intervalul 11-30 ianuarie prin telefon pe un eșantion de 1011 persoane cu drept de vot, iar marja de eroare este de plus minus 3,1%. Pe de altă parte, peste 70% dintre participanții la sondajul IMAS apreciază că modificările aduse codului fiscal vor avea un efect negativ. Cu detalii, Iorgu Ianuși. Legat de modificările fiscale, 71% dintre respondenți apreciază că efectele vor fi mai degrabă negative, 20% spun că efectele vor fi mai degrabă pozitive, iar 9% nu știu sau nu răspund. Care au fost motivele cel mai des invocate de respondenții care au apreciat că efectele vor fi pozitive? 28,5% spun companiile străine au prea multe avantaje la noi în țară, iar 26,8% spun că vor fi colectați mai mulți bani la buget. 18% apreciază că vor scădea dobânzile, iar 11,6% afirmă companiile din domeniul bancar, energie și comunicații câștigau prea mult. Dintre cei care au răspuns că efectele vor fi negative, 40% au invocat faptul că vor crește prețurile, 21% au spus că astfel crește riscul unei crize financiare, 12% că vor crește dobânzile, 10% că sunt descurajate investițiile și 6,9% că se supraimpozitează dezvoltarea României. Interviurile au fost realizate prin telefon în perioada 11-30 ianuarie, au participat 11 persoane alese aleatoriu de un computer, marja de eroare plus minus 3,1%. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Alte 3 persoane au murit din cauza gripei. Numărul deceselor a ajuns astfel la 61 în acest sezon. Ultimele victime sunt 3 bărbați din Iași, Vrancea și Hunedoara, care nu erau vaccinați antigripal. Pe de altă parte, în plină epidemie de gripă, când medicii recomandă vaccinarea drept cea mai bună metodă de imunizare, la Brașov, dar și în Mureș, au reapărut mai multe panouri publicitare cu o nouă campanie antivaccinare, transmite Cristina Nică. Panourile care conțin mesaje antivaccinare sunt amplasate de-a lungul drumului național 1, între Brașov și Predeal, dar și pe strada Gheorghe Doja, în oraș. Panourile sunt inscripționate cu sloganul "Vaccinurile sunt medicamente, citește prospectele, cunoaște riscurile." Un mesaj asemănător cu ce a existat într-o campanie activă și anul trecut. La acel moment, autoritățile s-au autosesizat și au dispus începerea unei anchete în cauză. Promotorii campaniei de atunci au renunțat la o parte dintre banere și au modificat pe alocuri mesajele. În aceste zile, panourile se suprapun cu declararea epidemiei de gripă și cu lipsa dozelor de vaccin antigripal din cabinetele medicilor de familie, din farmacii și din depozite. Reprezentanții DSP Brașov au cerut suplimentarea dozelor de vaccin, însă acestea nu au fost încă recepționate. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Un atentat la sănătatea publică, astfel califică situația medicul Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Vorbim de o campanie de dezinformare și autoritățile sanitare trebuie să iasă și să spună clar de ce este campanie de dezinformare. Inducerea temerii în rândul populației de a-și vaccina copii sau de a se vaccina, deci inducerea acestei panici nu face decât să aveze efectele unei epidemii. Adică mie mi se pare chiar o chestie extrem de provocatoare că în timpul în care se declară o epidemie de gripă să apară aceste afișe ca să convingă oamenii să nu se vaccineze. Cineze mai departe. Deci este un lucru care este un atentat în final la sănătatea publică. Între timp, pentru prevenirea apariției gripei, la Iași, Cluj, Brașov, Galați și Constanța, mijloacele de transport în comun, dar și sălile de așteptare de la capetele de linie, sunt dezinfectate cu substanțe speciale. În plus, la Galați, Teatrul Dramatic le cere spectatorilor să nu vină la spectacole dacă au afecțiuni respiratorii. Totodată, angajații au fost obligați să poarte măști de protecție, după cum transmite Emanuela Turcu. Pentru a preveni răspândirea virusului gripal, Societatea Locală de Transport Public din Galați a luat decizia să facă dezinfecție generală în toate autobuzele, tramvaiele și troleibuzele din parcul autopropriu. Mijloacele de transport în comun sunt dezinfectate dimineața la intrarea pe traseu, în timpul zilei la capăt de linie și seara la retragerea în garaj. Operațiunile de dezinfecție se vor face 3-4 zile la rând și unitățile de cultură și-au luat măsuri de limitare răspândirii virusului gripal. Teatrul Dramatic, în cadrul căruia funcționează și Teatrul de Păpușile, recomandă spectatorilor să nu vină la teatru dacă au gripă sau alte afecțiuni respiratorii, iar pe proprii angajați îi obligă să poarte măști de protecție dacă vin în contact cu publicul. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Apa distribuită în București este potabilă, au susținut reprezentanții APANOVA prezenți astăzi la ședința Consiliului General al Capitalei. Compania anunță că de ieri seara a tot repetat analizele privind calitatea apei în sectoarele 5 și 6. Directorul adjunct al APANOVA, Mihai Savin. A existat într-adevăr o depășire pe râul Argeș a indicatorului amoniu. Măsura cea mai urgentă și cea mai rapidă a fost o creștere a dozei de clor, dar nu peste limitele admise de lege. Am trecut la alimentarea orașului București, preponderent din râul Dâmbovița, astfel am atenuat orice altă posibilă poluare. Apa este potabilă și este bună de folosit. Dacă vreți, eu acum merg și beau apă și o să vedeți că nu se întâmplă. Și nu o să se întâmple nimic, este apa bună, foarte bine că ați băut, e mai bună decât apa plată. Poziția companiei a fost întărită și de medicul Gabriela Nicolescu. Aceasta a subliniat că nu ar fi existat niciun risc de îmbolnăvire a populației. Dacă lăsăm un minut, jumătate de minut liber, deja clorul s-a evacuat în atmosferă, că este gaz volatil. Eu personal, evident, am și băut, am și gătit zilele astea, fără să am auzit de veste, evident, dar nu, eu n-am simțit chestia asta. Locuiesc în sectorul 6, evident. La rândul său, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că va trimite corpul de control pentru a verifica felul în care a fost gestionată situația. Fac un apel public și ca cetățean și ca primar general să aflu mai multe informații despre poluator. Cine a poluat râul Argeș, cum s-a deversat acea cantitate de amoniu, cum s-a ajuns la situația în care APANOVA să trebuiască să regleze pentru populație cu clor, așa cum este procedura legală. Ministerul Sănătății anunța ieri că rezultatele preliminare ale probelor de apă furnizată în capitală confirmă o cantitate de clor peste limitele normale și le-a recomandat bucureștenilor să nu bea apă din rețeaua publică și nici să nu o folosească pentru gătit sau igienă până la sosirea rezultatelor finale. Însă directorul Apanova vrea să afle de unde au fost prelevate probele. Să anunți că apa în orașul, municipiul București, nu este potabilă, bazându-te pe câteva probe, două, trei probe, dacă există, să vedem care sunt rezultatele, da, realizate din puncte din sectorul 6. Este deja peste imaginabil. În așteptarea rezultatelor finale ale analizelor apei, ministrul Sănătății Sorina Pintea ne asigură că apa cu un nivel ridicat de clor îi afectează doar pe cei care suferă deja de alte afecțiuni. Dacă populația consumă apă cu un nivel de clor depășit, acest lucru nu influențează asupra sănătății pe termen scurt sau pe termen lung, dar poate să provoace persoanelor care au alergii, sunt alergice, persoanelor care suferă de astm bronșic, persoanelor care suferă de anumite boli rare, disconfort și chiar agravarea simptomelor. Și am recomandat, nu am obligat populația să nu folosească apa de la robinet, nici pentru igiena personală, nici pentru consum. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Generalul Ciucă nu mai este șeful armatei. Curtea de apel București a suspendat decretul președintelui Iohannis prin care lui Nicolae Ciucă îi se prelungea mandatul. Decizia însă nu este definitivă. La sfârșitul anului trecut, Klaus Iohannis nu a fost de acord cu propunerile Ministerului Apărării și a refuzat numirea unui nou șef al armatei. Cu detalii, Victor Marin. Curtea de apel București a admis solicitarea depusă de Ministerul Apărării Naționale de a suspenda decretul semnat de președintele Klaus Iohannis, prin care a prelungit mandatul șefului statului major al apărării. Prin urmare, generalul Nicolae Ciucă nu mai este șeful armatei române. Decizia vine în contextul în care în România are loc în aceste zile reuniunea informală a miniștrilor apărării din țările membre UE. Amintim, la sfârșitul anului trecut, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care îi prelungea mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea statului major al armatei. Tot atunci, Iohannis preciza că nu este de acord cu propunerea făcută de ministrul apărării, Gabriel Leș, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la șefia armatei. Președintele Iohannis, nemulțumit că Ministerul Apărării a suspendat procedura de achiziție a corvetelor multifuncționale. Șeful statului s-a întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Președintele a precizat că apărarea pe flancul estic și în regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate a Alianței Nord-Atlantice. E nevoie însă de acțiuni pentru asigurarea unei prezențe constante a navelor aliate în Marea Neagră. Apar sincope, apar probleme neprevăzute și toate acestea trebuie depășite. În CSAT am discutat în fiecare an cum adaptăm aceste programe strategice, suntem în grafic. De ce nu se progresează chiar pe corvete? Este o întrebare la care probabil o să vă răspundă mai bine Ministerul Apărării. Ministerul Apărării trebuie să livreze răspunsul concret la licitația cu corvetele. O să-l primim probabil când Ministerul primește răspuns la acea sesizare. Avem la dispoziție fondurile, fiindcă este un angajament al României. Ministerul Apărării a anunțat la începutul acestei luni că a suspendat procedura de achiziție a corvetelor. Șantierul naval Constanța a dat în judecată guvernul și MAPN și a cerut anularea licitației privind programul de înzestrare cu corvete multifuncționale. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 20 februarie. La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, speră că România va reuși în acest an să-și respecte angajamentul de 2% din produsul intern brut alocat pentru apărare. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun că mă bucur să văd o creștere semnificativă a cheltuielilor în România pentru a investi fonduri în capacități moderne. În ceea ce privește planul de a atinge 2%, înțeleg că cifra e așteptată pentru 2019 și sper că anul acesta va reuși să atingă 2%. Aliații europeni și Canada au alocat 41 de miliarde în plus la bugetul de apărare. Pe baza planurilor naționale ne așteptăm ca această cifră să ajungă la 100 de miliarde anul viitor. Jurnalul de prânz Europa FM, Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Brighton renunță la Florin Andone, imediat după ce a ajuns la un acord cu FC Viitorul pentru transferul lui Tudor Băluță. Internaționalul român va fi cedat de gruparea din Premier League la Fenerbahçe, anunță presa din Turcia. Andone ar fi ajuns deja la Istanbul pentru a face vizita medicală. Fener caută un nou atacant în condițiile în care Islam Slimani este pe punctul să plece la Betis Sevilla. Fenerbahçe are un sezon foarte slab, este doar pe locul 14 după ce a fost chiar și penultima în clasament. Amintim, Brighton va plăti potrivit presei sportive 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe mijlocașul Tudor Băluță de la Viitorul. Barcelona a spulberat-o pe FC Sevilla 6-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Catalanii au răsturnat înfrângerea 0-2 din prima manșă și s-au impus fără drept de apel pe teren propriu. Suarez a reușit o dublă, iar alături de